Autopromocja. Za kilka dni zabierze głos podczas uroczystości w Auschwitz z okazji 75. rocznicy wyzwolenia tego nazistowskiego obozu. Chcę oddać hołd tym, którzy jeszcze żyją i udało im się do dnia dzisiejszego zapamiętać tamte tragiczne chwile i przekazywać je dla ludzi. Wcześniej w Godzinie Prawdy opowie Państwu o tym, co sam przeżył. Już dziś Godzina Prawdy ze Stanisławem Zalewskim, byłym więźniem Auschwitz. Zapraszam po 12:00. Michał Olszański. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tam pod Krakowem na Błoniu, tam pod Krakowem na Błoniu, ja się wywijał na koniu, ja się wywijał na koniu. Ja się szabelką wywija, ja się szabelką wywija, Kasieńka dzicie powijo, Kasieńka dzicie powijo. Oj Kasiu, Kasiu, czyń wolę, oj Kasiu, Kasiu, czyń wolę, rzuć to dzieciątko na wodę, rzuć to dzieciątko na wodę. Kasieńka wolę czyniła, Kasieńka wolę czyniła, dziecię na wodę rzuciła, dziecię na wodę rzuciła. Płyże dzieciątko do młyna, płyże dzieciątko do młyna czyka Marcina, do młyna czyka Marcina. Młynarczyk siedział na lądzie, młynarczyk siedział na lądzie, ujrzał dzieciątko na wodzie, ujrzał dzieciątko na wodzie. Oj dzicie, dzicie, mamy cię znać, oj dzicie, dzicie, mam cię znać, wójtowa Kasia twoja mać, wójtowa Kasia twoja mać. W niedzielę rano dzwonili, w niedzielę rano dzwonili, wszystkie panienki zwołali, wszystkie panienki zwołali. Wszystkie panienki w paradzie, wszystkie panienki w paradzie, wójtowa Kasia pozadzie, wójtowa Kasia pozadzie. każda panienka wianeczku, każda panienka wianeczku, wójtowa Kasia w rąbeczku, wójtowa Kasia w rąbeczku. Oj Kasiu, Kasiu, co ci to? Oj Kasiu, Kasiu, co ci to? Straciłaś dzicie jak złoto, straciłaś dzicie jak złoto. Wszystkie panienki do rządu, wszystkie panienki do rządu, wójtowa Kasia do sądu, wójtowa Kasia do sądu. Wszystkie panienki fartuszka, wszystkie panienki fartuszka, wójtowa Kasia w łańcuszkach, wójtowa Kasia w łańcuszkach. Wszystkie panienki na mieście, wszystkie panienki na mieście, wójtowa Kasia w areszcie, wójtowa Kasia w areszcie. Naróbcie ze mnie popiołu, naróbcie ze mnie popiołu, rosicie rzeko po polu, rosicie rzeko po polu. Na nim wyrośnie lelia, na nim wyrośnie lelia, będzie żałować rodzina, będzie żałować rodzina. Na nim wyrośnie len drobny, na nim wyrośnie len drobny, będzie żałował jaś młody, będzie żałował jaś młody. Na nim wyrośnie róży kwiat, na nim wyrośnie róży kwiat, będzie żałował cały świat, będzie żałował cały świat. A państwo mówią, że o tej dziewce to śpiewają co tydzień w osobliwościach ta pani, ale ta pani faktycznie już śpiewała, bo to stara nasza dobra znajoma, która przyszła na świat w Chorwacji, ale przyjechała tutaj i mieszka w Przejęsławie. Michalina Mrozik śpiewała tam pod Krakowem na Błoniu, a z kolei poszła dziwka w las po wodę. To jest ten temat, o który chodziło. To również o dzieciobójczyni, tyle że z Mazowsza i śpiewała Maria Bienias. No i ciężko pomylić obie panie, bo Maria Bienias to gwiazda jak Cezary Ewora. Takie rzeczy. Ballady. O tym kąciku mówi nasz stały słuchacz, że to kącik kryminalny. No właśnie, i napisał do nas jakiś czas temu. Gdzieś mamy jego maila. Tak, tą drogą pragnę pozdrowić pana półredaktora, panią realizator, czyli panią Elę dzisiaj Różycką. Osobliwych i skoczków, prezesów PZPN nie pozdrawiam. Muszę przyznać, że poprzednia audycja była bardzo podobająca się, acz z wrażenia zapamiętałem tylko, że pani Bronisława ma na imię Antonina. Kącik kryminalny rządzi. Tuszę, że dziś nie zabraknie muzycznych wzruszeń Antoniego, Dud, Węgrów, Bułgarów i całej reszty folkowych artystów. A co do czytanek, miotałem się od książki do książki, ale czasami jak jakaś człowiekowi wpadnie do ręki, to nie ma przeproś. Takie są matrioszki Adama Karczewskiego. Zacząłem i już nie mogę się oderwać. Ruski wywiad, niewinne ofiary i nauczyciel historii, który był byłym agentem kontrwywiadu. A tempo, szybcy i wściekli, to przy tym małe miki. Pozdrawiam, Stefan Mielec, Szklanka, boli tyłek. Takie rzeczy. Kącik kryminalny za nami, a my sobie jeszcze pogramy tak o ducha. że postawiło nas troszkę do pionu i by znów dobry humor odzyskać od Tawajo. Myślę tutaj o lokalsach, którzy, czy lokalesach słuchających razem polskiego radia w Buenos Aires, polski smutny, a rosyjski chyba wesoły. W każdym razie proszę kolegom, którzy słuchają i nic nie rozumieją, wytłumaczyć, że u nas jest po pierwsze zimniej, a po drugie jest godzina 3:18 w nocy i nie masz czego się cieszyć. Stąd też i głos troszkę smutny. No i już za nami wyprawa do Leningradu, a w Łosicach, co słychać w Łosicach? Uszanowanie wszystkim osobliwym, ja choć głuchowski to słyszę i słucham. Pozdrawiam serdecznie wszystkich na twarzaku i przed radiem i w studio. Muzyka w kultowej audycji podobająca się nawet bardzo. Tak pisze pan Paweł, a z kolei pan Wojtek. Witam panie redaktorze. Tak naprawdę słucham dziś audycji chyba po raz pierwszy, ale czuję, że jednak nie ostatni. Pozdrawiam gorąco. Mój imiennik. O, i jak na razie nikt więcej nie napisał i to powód, dla którego szybciutko, kurzgaloptiem po następną płytę. Same nowości prawie dzisiaj, no może Tawajo nie bardzo, ale no patrzę, no może Warszawskort jest teraz sentymentalna, też nie, no ale dużo nowości i to też już było niedawno, ale to całkiem jeszcze niezgrana płyta. Z Półwyspu Iberyjskiego Els Barros de la Corte. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyki średniowiecznej nocną porą nie zaszkodzi. 26, no 7 minut jeszcze przed nami. W związku z tym kolejna nowość z Pieczary, czyli Prophecy Production. Ci, którzy znają wytwórnię, wiedzą, czego się spodziewać. Sylvain Unrequested. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No proszę, już tylko 18 minut. Jakoś państwo przestali pisać w wagon pocztowy. Pusty przelot po prostu. No ale taka pora, a my dzisiaj oprócz troszkę metalowej muzyki też i usypiamy państwa. W związku z tym proszę, a może już z poduszeczką dojechać do końca i niech państwu się śni, że słuchają radia. A tutaj kolejny taki cichuteńki, no powiedzmy głaszcząca uszy miniaturka. No, jednak nie wszyscy śpią, panie imienniku. Tak jak już napisałem, słucham uważnie i chociaż jestem zaskakiwany różnorodnością muzyczną osobowego, to jednak trwam wiernie i słucham audycji. Spać się nie wybieram i bardzo chętnie doczekam końca. Pozdrawiam gorąco. Pan Wojtek. No, a koniec już następuje. Raz jeszcze z nowej płyty Sylvain Unrequested i potem zobaczymy, może coś jeszcze damy radę dopchnąć, zanim dobijemy do brzegu. No proszę, my tu już kończymy, a tymczasem pani Mirka z Sandomierza mówi nam dzień dobry. Też mi jest smutno, słucham audycji, ale pierwszy raz napisałam. Będę pisać częściej. Pozdrawiam. No właśnie, no, nie mamy już dojrzałej propozycji dla pani Mirki, by się uśmiechnęła. W związku z tym żegnamy taką to fińską muzyczką. Zaledwie parę nutek, ale to może na dobry początek, przypominając, że za tydzień spotykamy się znowu.